Wikipedia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 czerwca. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Policjanci przypominają o bezpiecznym wypoczynku nad wodą. Ratownicy medyczni z Podlasia będą się uczyć zasad samoobrony. Rumunia ma nowego premiera. 4 osoby utonęły wczoraj w Polsce, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Warto pamiętać o zasadach wypoczynku nad wodą, podpowiada podkomisarz Adam Dębiński z Policji w Łodzi. Przede wszystkim nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu. Zdarza się, że przeceniamy swoje możliwości, no i niestety dochodzi do tonięcia. Pamiętajmy, aby dbać o swoje dzieci, pilnować ich nad wodą. Musimy cały czas obserwować, co się z nimi dzieje, żeby same absolutnie nie wchodziły do wody, ale także, żeby same nie gubiły się na plaży. Od początku kwietnia utonęło ponad 40 osób. A wypoczynkowi nad wodą sprzyjają długi weekend i wysokie temperatury. Generalnie weekend to takie przejście komfortu w kierunku upału, także sobota zapowiada się tutaj jeszcze całkiem spokojnie. Dużo słońca i to niewielkie zachmurzenie i tylko na północnym wschodzie lokalnie może pokropić. Te temperatury umiarkowane, bo 20 nad morzem, 25 w centrum i 27 na zachodzie, ale już w niedzielę zrobi się znacznie cieplej. Jak mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii, na zachodzie termometry pokażą jutro 32 stopnie. Blisko 700 podlaskich ratowników medycznych przejdzie szkolenia z podstaw samoobrony. To efekt porozumienia między Ministerstwem Zdrowia a MSWiA. Zajęcia dla medyków będą prowadzić policjanci. Ratownicy przyznają, że skala agresji wobec nich, czy lekarzy i pielęgniarek, jest coraz większa. Na każdym dyżurze agresja słowna się zdarza. Zastępca dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Mirosław Rybałtowski. Raz w tygodniu zdarza się agresja jakaś fizyczna w postaci popchnięcia czy uderzenia, natomiast takie, gdzie ktoś wychodzi do nas z bronią, raz na kilka miesięcy taką sytuację mam. Zaczynamy od zagadnień teoretycznych, potem ratownicy muszą to przełożyć na swoje. Podkomisarz Wojciech Książopolski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Od zagadnień teoretycznych przechodzimy do stosowania w praktyce technik samoobrony, żeby wprowadzić taki pozytywny kierunek rozwoju dla każdego ratownika. Jest to jak najbardziej pozytywna rzecz. Mam nadzieję, że nie za często się przydają te sytuacje takie w zwarciu jak tutaj. Podobne szkolenia ratownicy z Białegostoku przeszli w zeszłym roku po serii ataków na medyków w całym kraju. Ilie Bolojan dostał misję stworzenia rządu Rumunii. Ustalono program Rady Ministrów, który obejmuje kilka bolesnych reform finansów państwa. Nie 2 tygodnie, ale niemal miesiąc trwał serial z powołaniem nowej koalicji rządowej i nowego premiera. Skończyło się jednak tak, jak wszyscy oczekiwali. Prezydent Nikos Ordan ogłosił, że Ilie Bolojan będzie szefem rządu. Szanowany narodowy liberał był tymczasowym poprzednikiem Dana, teraz obejmie stery szerokiej, proeuropejskiej koalicji rządowej. W jej skład weszli socjaldemokraci, narodowi liberałowie, centroprawica USR i Partia Rumuńskich Węgrów. Poprzedni rząd podobnej koalicji, ale bez USR, ustąpił po pierwszej turze wyborów prezydenckich, gdy wspólny kandydat przegrał. Do końca nie było pewne, czy Ilie Bolojan obejmie funkcję, bo nie potrafi się dogadać z prezydentem w sprawie reform podatkowych. Ostatecznie ustalono także w ramach koalicji kilka podwyżek. Najważniejszą jest podniesienie VAT-u. Niektóre grupy produktów i usług zamiast 5 teraz będą opodatkowane 9% podatkiem. 5% stawka pozostanie jedynie na żywność i leki. Piotr Piętka, Polskie Radio. Lotnisko w Pyrzowicach gotowe na wakacyjny szczyt. W lipcu i sierpniu odprawi około 900 tysięcy pasażerów. Turyści zwracają uwagę na problemy z odprawą paszportową i długi czas oczekiwań na bagaż. Jak mówi prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, pracownicy portu starają się rozwiązać te problemy. Będziemy chcieli rozciągać ruch na jak największą ilość godzin. Działamy, przypomnę, 24 godziny na dobę, tak aby takie kumulacje nie miały miejsca, no ale one się będą zdarzać. Nie wszystko, co się dzieje w porcie, zależy od lotniska. Tam pracuje ponad 50 instytucji. Kontrolę bezpieczeństwa prowadzi firma zewnętrzna, jest Straż Graniczna, są celnicy. Według prognoz port w Pyrzowicach obsłuży w tym roku około 7 milionów pasażerów. Parki krajobrazowe, podziemia kredowe w Chełmie czy perła renesansu, czyli Zamość. Takimi atrakcjami województwo lubelskie kusi turystów przed sezonem wakacyjnym. A za co Lubelszczyznę doceniają mieszkańcy i przyjezdni? Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Polecki Park Narodowy, walory przyrodnicze, raczej taki naturalny szum. Na Łęczów, Kazimierz, no przyroda, jeziora, klimat dobry przede wszystkim. Ludzie przede wszystkim, to tak, to fakt. Mam dużo znajomych z Lubelskiego, także bardzo świetne osoby. W ubiegłym roku Lubelszczyznę odwiedziło około 4 milionów turystów. Klimat.

to nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUVy. A do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Witamy się z Państwem w drugiej godzinie audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dzisiejsze wydanie Swoją drogą poświęcamy tradycjom związanym z przesileniem letnim. Za nami radiowa wędrówka przez kraje nordyckie, ale za chwilę zaprosimy Państwa na Dolny Śląsk. Najpierw jednak zespół Sutari w utworze Kupalnocka. Jedną z tradycyjnych nazw słowiańskiego święta przesilenia letniego jest sobótka. Sobótki to były obrzędowe ognie i ogniska palone nocą. Rozpalano je m.in. na świętej górze Ślęży, u której podnóża położone jest miasto Sobótka. No i my dziś zaglądamy w audycji do samego źródła. Z nami jest Monika Szyma-Efinowicz, dyrektor Muzeum Ślężańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że większość z nas kojarzy Ślęże jako to miejsce związane właśnie z kultem religijnym, z kultem słońca. Pytanie, co możemy z całą pewnością powiedzieć o wierzeniach i o kulturze duchowej wokół Ślęży na podstawie tego, co się zachowało, na podstawie artefaktów? Faktycznie, witam Państwa bardzo serdecznie. Faktycznie jesteśmy w miejscu szczególnym, bo Góra Ślęża wznosząca się ponad miasteczkiem, Sobótką, jest miejscem szczególnym do rozmów na ten temat, do takich obchodów. Miejsce świętej góry Słowian, Celtów, Germanów, które zresztą nadało nazwę całemu Śląskowi. To, co się zachowało, no to jeden z najlepszych przykładów, to chociażby fragment, cytat biskupa z Merseburga, niemiecki biskup z Merseburga, Dietmar w XI wieku mówi te swoje znamienne słowa, które już nam tutaj bardzo wyraźnie pokazują, co tutaj takiego się działo. Owa góra wielki doznawała czci u wszystkich mieszkańców z powodu swego ogromu oraz przeznaczenia, jako że odprawiano na niej przeklęte pogańskie obrzędy. A więc mamy źródło pisane, które już nas nakierowywuje na pewne miejsce szczególne. Mhm. Na pewno pewne przekazy już wcześniejsze. Pozwolę sobie tutaj taki przykład dać, jak tradycja, zwyczaj lokalny też jest nośnikiem pewnych treści. Do II wojny światowej na szczycie Ślęży obchodzone było święto, tak zwane targi małżeńskie, gdy rodzice przywozili swoje dzieci, dorodnych mężczyzn, młode, piękne panny, po to, żeby poznać ich ze sobą i zainicjować przyszłe małżeństwa. Więc ta tradycja już wskazywała, że coś wcześniej ważnego działo się i tradycje, które znajdujemy i w średniowieczu, patrząc od średniowiecza i dawniej. Wspomniała Pani o tych źródłach pisanych, ale wiemy też, że już XIX wiek to jest ten czas, kiedy odnajdowano i dokumentowano także znalezione na tym obszarze wokół góry zabytki kultury łużyckiej. Dalej oczywiście XX wiek też obfitujący w prace archeologiczne. Natomiast patrząc na Państwa muzeum, początki funkcjonowania, pierwsza wystawa stała, Wierzenia dawnych Słowian, zaprezentowana już w latach 60. ubiegłego stulecia. No, ale Ślęża na pewno nadal archeologów przyciąga. Tak, jak najbardziej. Chyba takim najbardziej interesującą wystawą w naszym muzeum jest ta długo utrzymująca się wystawa Śladami dawnych wierzeń, która prezentuje artefakty, eksponaty związane z kulturą łużycką, a więc dawnym religijnym dziedzictwem Słowian z czasów przedchrześcijańskich, tyle że z całej Polski. Ponieważ w naszych zbiorach wystawy stałej można zobaczyć nie tylko to, co zostało znalezione na Ślęży, ale przedmioty z różnych regionów, różnych zakątków Polski i one tak naprawdę tematycznie uporządkowane gablotami opowiadają o tym dziedzictwie kulturowym Słowian. Nieznacznie też pojawiają się tam eksponaty nie tylko ze starożytnych ziem polskich, również z początków X, XI wiek, początków państwa polskiego. I to jest też klucz do odkrywania tych dawnych wierzeń. A jeśli chodzi o te obiekty znalezione wokół samej góry, co możemy dziś oglądać? No na przykład ciekawymi są kółeczka z wózków kultowych, znalezione na przykład na Raduni, czy też naczynie ze znakami Ukośnego Krzyża, które pojawia się na naczyniu w Starym Zamku, znalezionym w Starym Zamku. To są te krzyże ukośne, które pojawiają się w ogóle w całej Polsce, natomiast tutaj one też mają ten znak szczególny, bo nawiązują do kultu solarnego. Pamiętać trzeba, że w przeszłości Ślęża była miejscem kultów solarnych, natomiast znajdująca się obok Radunia, bardziej poświęcona bóstwom lunearnym, tym związanym z płodnością kobiecą. I też te znaleziska na Raduni, one tutaj nawiązują do, czy też właśnie kultu bogini Artemidy, którą Słowianie zwali boginią dziewanną. Znajdujemy ślady u Długosza również, że wspomina tą boginię. Boginię dziewannę, którą właściwie przyniesiono jako boginię Artemidę z śródziemnomorskimi wpływami. I my te wpływy również kultury śródziemnomorskiej na naszej wystawie akcentujemy, bo i ten główny taki zabytek, który znajduje się dziś na Ślęży, jakim jest niedźwiedzica, no właśnie zwierzę kultowe bogini Artemidy, jest tym kluczem do odkrywania właśnie zagadek i tak naprawdę prowadzi nas w prostej linii do obchodów Nocy Świętojańskiej. Jak wspomnimy boginię Artemidę, to oprócz zwierzęcia kultowego, niedźwiedzicy, tego symbolu Dolnego Śląska, który znajduje się na Ślęży, dostrzegamy również jeszcze poświęcone bogini Artemidzie zioło. I to też jest zioło kluczowe, zioło nocy świętego Jana i czasów jeszcze nocy kupały, czyli bylica. Jak spojrzymy na nazwę, bylica pospolita Artemisia vulgaris. Artemisia, Artemida, bardzo podobna nazwa owej greckiej bogini Artemidy. To Artemida w starożytnej Grecji, ale też przeniesiona przez Słowian na nasze tereny, była patronką polowań, dzikiej przyrody, lasów, gór, porodów, płodności, a także boginią księżyca. I już mamy jakby taki bardzo ważny czynnik, którego możemy się dopatrywać. Zioło bylica, które faktycznie jest takim głównym bohaterem tej niezwykłej nocy, nocy świętojańskiej, nocy kupały, święta ziół, tak, ich szczególnej mocy, bo tak jak bylica w tradycji, kulturze się mocno pojawia, to właściwie chyba żadne zioło nie jest już tak bliskie tej nocy. Bylica była ziołem, które chroniło przede wszystkim przed czarami, przed magią, przed czarownicami. Palona w ogniu wzmacniała jego siłę. Widzimy na obrazach często, że kobiety młode, panny nosiły ją przepasaną do swoich białych strojów i w ten sposób czuły się chronione. Jeśli spojrzymy z perspektywy ludowości, to bylica tak naprawdę pojawia się w domach przyczepiana w komorach, czy w oborach, czy przy wejściu domów i tą swoją funkcję ochronną, obronną ma. Nawet wkładano ją do trumny pod głowy zmarłych, aby ich dusza mogła spokojnie odejść i nie straszyła ludzi. Oplatano bylicą przydrożne krzyże, co miało je również chronić przed czarownicami. A nawet w średniowieczu wkładano to ziele do butów po to, żeby usuwało zmęczenie nóg. Także tutaj ta nazwa Artemisia i właśnie, czyli bylica i Artemida jest takie bardzo, bardzo bliskie. To wróćmy jeszcze na chwilę na Ślęże, bo ona często też w źródłach historycznych pojawia się jako góra milczenia, jako taka milcząca, tajemnicza góra. No ale niezależnie od okresu, o jakim mówimy, człowieka coś na te Ślęże jednak przyciąga. Znamy ślady zostawione przez ludzi na szczycie tej góry już 5000 lat temu. To jest jakaś taka wyjątkowa więź człowieka ze Ślężą? Jak by ją pani opisała? Tak, myślę, że więź jest wyjątkowa, bo zobaczmy, że oczywiście piękne rejony krajobrazowe, jeżeli chodzi o Ślężański Park Krajobrazowy. Natomiast jest to góra, która wiecznie obecna w życiu człowieka. Określiła ją pani jako górą milczenia. Często źródła mówią o Ślęży jako góra towarzysząca. Zobaczmy. W jakimkolwiek miejscu znajdujemy się na Dolnym Śląsku, to szukamy wzrokiem tej Ślęży. No my mieszkańcy Sobótki z całą pewnością szukamy tej góry towarzyszącej naszej po prostu podróży. I dlatego też budzi się taka potrzeba, aby być też na tej górze. Czy to sięgniemy do czasów przedchrześcijańskich i będziemy szukać wałów kultowych, czy też wałów obronnych tej osady, która znajdowała się w przeszłości, czy też pójdziemy już w czasy chrześcijańskie, i będziemy szukać tam pierwszego kościółka, który kanonicy regularni sprowadzeni przez Piotra Włostowica wznieśli na szczycie, czy też później schroniska, inne miejsca, to ta góra charakteryzuje się właśnie tym, że zawsze był tam człowiek i zawsze czuł on tą silną potrzebę, ale kiedyś ta góra była świętą górą, a dzisiaj oczywiście różnie to bywa, natomiast tą świętość, przeświadczenie o jej świętości powinniśmy w sobie nosić. Masyw Ślęży, a u jego stóp miasto Sobótka. Miasto, które też ma długie tradycje związane z targami odbywającymi się w soboty. I takie targi sobótkowe odbywają się również dzisiaj. To jednak jest zdecydowanie więcej niż handel na miejskim rynku. To także są różne działania kulturalno-edukacyjne. Jak w tym roku włącza się w targi sobótkowe Muzeum Ślężańskie? w tym roku postanowiliśmy, że targi sobótkowe, do których też pozwolę sobie nawiązać, bo tutaj dlaczego targi sobótkowe? Pamiętajmy, że my dziś mówimy Noc Świętojańska jako chrześcijańskie święto, Noc Kupały jako przedchrześcijańskie, więc żeby pogodzić zwolenników jednej i drugiej opcji, nocy w sobótce są obchodzone historyczne targi sobótkowe, nawiązujące do samej nazwy, ale nie od owych sobótek palonych na zboczach Ślęży, a od sobotniego targu, który odbywał się tu może nawet od starożytności, kiedy pielgrzymi zmierzali w kierunku Świętej Góry. I tak naprawdę, czy byli to pielgrzymi zmierzający do Świętej Góry w czasach Nocy Kupały czy Nocy Świętojańskiej, to wszyscy pewnie wcześniej czy później trafiali na targi sobótkowe, a więc te targi sobótkowe i Noc Świętojańska czy Noc Kupały tutaj w swojej obrzędowości wraca do nas tym świętem, które dzisiaj obchodzimy. Cóż takiego robimy bardzo ważnego, bo dla nas w Muzeum Ślężańskim jest to jeszcze jeden powód, jeszcze jeden pretekst, żeby świętować również 1000 lat Korony Polskiej. Ten rok Bolesława Chrobrego, który ja tak nieznacznie wspomniałam tym cytatem z XI wieku biskupa niemieckiego z Merseburga Tittmara, który nam przybliża właśnie Ślęże czasów Bolesława Chrobrego. Dlatego też my dzisiaj mamy takie szczególne spotkanie z pisarką panią Ewą Kasalą, która przybliży nam, jak ta Ślęża wówczas w czasach Bolesława Chrobrego wyglądała. Uczennice z powiatowego zespołu szkół nr 3 w Sobótce przeczytają fragmenty powieści, które właśnie pisarka zawarła z tych czasów Bolesława Chrobrego. Szczególnie interesujący będzie również wykład, który będziemy mieli o godzinie 13:30. Wykład pani doktor, archeolog z Uniwersytetu Opolskiego, pani doktor Magdaleny Przysiężnej Pizarskiej, kobiety, wojowniczki, kapłanki, wiedźmy, strażniczki ognia domowego na przestrzeni czasu w ujęciu archeologicznym, a więc taki czas matriarchatu. Tym wykładem się przeniesiemy. Cała strefa Muzeum Ślężańskiego Lapidarium będzie poświęcona rekonstrukcji historycznej, a na same wystawy też zaprosimy na taki spacer, którym będziemy chcieli zwrócić uwagę, które eksponaty mogą swoje pochodzenie wywodzić właśnie z czasów Bolesława Chrobrego, więc to też myślę, że będzie ciekawe. I jeszcze jedną rzecz, którą polecę tutaj, która dzisiaj się będzie odbywała, bardziej po południu, w Będkowicach, w rezerwacie archeologicznym, grupa rekonstrukcji historycznej Ślężanie, Gród Będkowice wraz z naszą panią archeolog, panią Haliną Śledzi-Kamińską, będzie odtwarzał żywy gród, więc mnóstwo historii odbywa się i te wszystkie tak naprawdę wydarzenia, one się ze sobą łączą. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak życzyć Państwu dobrego świętowania sobótki w Sobótce. Monika Sima-Efinowicz, dyrektor Muzeum Ślężańskiego, była dziś z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję. słuchają Państwo audycji Swoją Drogą. To była kapela ze wsi Warszawa, a na zegarach 32 minuty po godzinie 12. My łączymy się właśnie z Wojciechem Krystosiakiem i Łukaszem Brońskim z Osady Mokoszy. Dzień dobry. Dzień dobry. To miejsce, w którym panowie znajdujecie się teraz, to miejsce u podnóża masywu Ślęży, miejsce kultywacji i rozwoju tradycji Słowian, założone przez rodzimowierców słowiańskich. Przed państwem chyba jeden z najważniejszych obrzędów w roku, czyli Noc Kupały. Jak idą przygotowania do tego tradycyjnego świętowania najkrótszej nocy w roku? Czyli zbieramy się wszyscy, już zjechało się bardzo dużo ludzi wczoraj i dzisiaj przygotowujemy właśnie bramę ogniową. Dziewczyny będą zbierały zioła, z których będą przygotowywały wianki i pasty sobie. No i tak pomalutku wchodzimy, żeby przy zachodzie słońca bramą ogniową rozpalić ogień. To jest ten najistotniejszy punkt obrzędów związanych z Nocą Kupały? Czy w ogóle można taki odnaleźć? No to punktów jest trochę więcej, bo to jest najważniejsze jest wspólne spędzanie tego czasu, dlatego w kupie, jakby kupa nocki, zbierali się wszyscy w kupie i przygotowują razem, ale ta noc właśnie jest żywioł wody i ognia. I tutaj wieczorem właśnie też zbierane zioła mają większą moc w dzisiejszym dniu. Ta rosa ma większe znaczenie, przemywa i też jakby ma większe moce lecznicze. Zioła nabierają większej siły, ogień oczyszcza, a woda otwierała przejścia. Więc tutaj ale dalej jest jeszcze zabawa, gdzie młodzi ludzie, którzy się bawią, chłopcy i dziewczyny, jakby też ustawiają sobie życie. Jest to jedno z większych świąt, gdzie jakby decydowało to o życiu ludzi już na stałe. Wiązali się w pary. No, całe życie. Ekumena ogólnie jest to. No to tak po skrócie. Ta rosa pojawiła się też w szwedzkich tradycjach, o których opowiadaliśmy w poprzedniej godzinie. Ilu uczestników spodziewacie się w tym roku? Gdzieś około 400 osób, ale to jest płynne. To jest to prawda. Co roku tak się zjeżdża 400 osób, to jest taka jakby 350. Zobaczymy, bo dzisiaj, znaczy wczoraj tak naprawdę w piątek, już dużo osób się zjechało i przez ostatnie lata, kiedy tworzyliśmy tę Noc Kupałę tutaj, to była największa ilość wczoraj, więc zakładamy, że i dzisiaj może być więcej osób, także no zobaczymy tak naprawdę. To rzeczywiście spore wydarzenie. Opowiedzcie proszę, jak skonstruowana jest ta słowiańska osada u stóp Ślęży? Jak wygląda Osada Mokoszy? No to Osada Mokoszy jest zakupiona na już kościół słowiański, rodzima wiara. Jest to miejsce jakby, no świątynia można powiedzieć, bo ma taki status. I są tu miejsca, gdzie każdy w ciągu roku może przyjechać i złożyć dary bogom słowiańskim. No i tutaj sobie odpocząć albo poprzebywać z drzewami, z naturą. Słyszę te ptaki ćwierkające. O Nocy Kupały słyszeli pewnie wszyscy nasi słuchacze, ale w kalendarzu obrzędowym rodzimowierców są jeszcze inne ważne daty. Co jeszcze będziecie świętować w drugiej części roku? Szczodre Gody. To jest właśnie jakby przeciwieństwo. Szczodre Gody to jest taka wigilia. No, większość świąt słowiańskich jest przykryte katolickimi, więc one się jakby pokrywają. Więc to wszystkie daty tych są jakby wspólne. Samo przesunięcie są. To podpowiedzcie jeszcze, jak do was trafić. Wystarczy na mapie Google wpisać Osada Mokoszy. Jest to około 3 kilometrów od miasta Sobótki. No, zamiast Góry Ślęży. Więc bardzo łatwo wpisując w Google Osada Mokoszy można do nas przyjechać. Prosimy tak, więc... Po pierwsze w wyszukiwaniach nie można pomylić. Mhm. Prosimy więc kierować się w stronę Sobótki, tej dolnośląskiej oczywiście. Wojciech Krystosiak i Łukasz Broński z osady Mokoszy byli z nami. Bardzo dziękuję. Ale też jak mogę, to jeżeli ktoś nie może tu dojechać, no to jest fajnym zwyczajem, że ludzie się zbierali na wzgórzach i rozpalali te ognie, więc... Jak ktoś mieszka za daleko albo nie może dojechać, to warto sobie coś takiego w pobliżu swojego miejsca zamieszkania rozpalić ogień i może jakąś wodę znaleźć, gdzie się można oczyścić. Jest więc alternatywny pomysł na dzisiejszy wieczór. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Dziękujemy. A już teraz razem z zespołem EAPS muzycznie przeniesiemy się na Ślęże, szukając tej naszej słowiańskiej duszy gdzieś między dźwiękami z albumu Slavic Spirits. To będzie piękny moment. Przywitanie słońca na Ślęży właśnie. Za niecały kwadrans, godzina 13, w soboty o tej porze spoglądamy na wschód. Tomek w Azji. Polityczka, programistka, była hakerka, osoba transpłciowa i pierwsza minister do spraw cyfrowych w swoim kraju. Zwolenniczka pełnej transparentności władzy. Tak niezwykłą biografię ma tylko jedna osoba, Audrey Tang, z którą na Tajwanie spotkał się Tomasz Sajewicz. Jest takie miejsce na ziemi, dla którego ataki hakerskie i dezinformacja to chleb powszedni. Bo jak inaczej nazwać 2,5 miliona ataków hakerskich dziennie i to tylko na serwery instytucji państwowych. Mowa o Tajwanie i skoordynowanych atakach chińskich hakerów, którzy wojnę o włączenie niezależnej wyspy do Chin prowadzą już teraz. Na pierwszej linii ognia jest Audrey Tang, hakerka, aktywistka, która została pierwszą minister cyfryzacji Tajwanu. Codziennie jesteśmy narażeni na miliony ataków hakerskich. W czasach, kiedy byłam ministrem cyfryzacji Tajwanu, doszło do przerwania kabla informatycznego na dnie morza. Oczywiście uczyniły to przypadkiem statki rybackie pływające nie przypadkiem pod banderą Chińskiej Republiki Ludowej. Pytasz mnie, jak jest na pierwszej linii ognia? Jakby się czekało każdego dnia na trzęsienie ziemi. Duże trzęsienie, a że średnio. Na Tajwanie mamy 3 trzęsienia ziemi dziennie, takie mniejsze, to jesteśmy na nie przygotowani. Kiedy wiesz, że trzęsienie ziemi nastąpi, to nie ma paniki, jesteś przygotowany i dlatego jesteśmy przygotowani na cyberataki, nie ma lęku. Audrey, która uważa się za równolatkę internetu, dorastała wraz z jego rozwojem. Po tym, jak nauczyła się mówić po chińsku, jej kolejnymi językami stały się JavaScript, Loco i Basic. Języki programistów. Outsiderka wierząca w transparentność już w podstawówce wolała dostać lani od kolegów niż pozwolić im ściągać od siebie na egzaminie. Dlaczego transparentność i bycie online jest tak ważne? Przede wszystkim dlatego, że chcę, aby moje działania były postrzegane w przyszłości jako właściwe. Chcę mieć pewność, że przyszłe pokolenia będą mogły w pełni korzystać z naszych doświadczeń. Jest też bardziej praktyczny wymiar tej sytuacji. Na Tajwanie wszyscy lobbyści muszą być zarejestrowani, ich działania transparentne. I to jest niezwykle ważne, bo w sytuacji, kiedy prawo zakazuje ukrywania, mogą wyłącznie lobbować w interesie publicznym. Jest też coś, czego nauczyłam się od moich rodziców, dziennikarzy. Prawdziwe dziennikarstwo nie polega na ujawnianiu prawdy w sposób szybki, tylko w transparentnym procesie, za który bierze się odpowiedzialność. Cieśnina tajwańska oddzielająca Tajwan od Chińskiej Republiki Ludowej uznawana jest za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na Ziemi. Po obydwu stronach gotowe do strzału są setki wyrzutni rakietowych skierowanych w stronę przeciwnika. Chiny w swoich manewrach wojskowych docierają coraz bliżej wyspy. Codziennie dziesiątki myśliwców naruszają tak zwaną linię mediany, stanowiącą umowną granicę, bo dla Chin Tajwan to zbuntowana prowincja, nad którą chwilowo nie mają kontroli. Ale Tajwańczycy chcą żyć po swojemu, bez cienia Wielkiego Brata, coraz bardziej zdając sobie sprawę z tego, jak wielką wartością są swobody obywatelskie. Tajwan w lokalnym języku oznacza miejsce konwergencji. Jesteśmy transkulturalną republiką obywateli. Jesteśmy miejscem spotkań kultur. Tajwan to drugie miejsce na ziemi pod względem zróżnicowania wyznań. Mamy 20 języków narodowych, w tym 16 języków rdzennych mieszkańców wyspy, 42 dialekty. Pomyśl w tym kontekście. Trudno polaryzację odbierać jako coś zero-jedynkowego. Tajwan to takie laboratorium, gdzie pokazujemy, że demokracja może ewoluować ze współzawodnictwa do współtworzenia. Zaledwie dekadę temu młodych Tajwańczyków nie zajmowała polityka. Sprzyjający Chinom prezydent Ma Ying-jeou na koniec swojej prezydentury miał kilkuprocentowe poparcie. Odrębna tajwańska tożsamość rośnie w siłę wraz ze zwiększającą się liczbą chińskich manewrów, ataków hakerskich i coraz bardziej bezpośrednich gróźb zajęcia wyspy przez Chiny. Audrey Tang, teraz jako specjalny ambasador Tajwanu do spraw cybernetycznych, pozostaje na pierwszej linii ognia. Prosto z Tajwanu dla Państwa. Tomasz Sajewicz. Od godziny 13 dzieli nas 10 minut, więc my powoli mówimy już Państwu do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Dziękujemy za wspólny, sobotni, sobótkowy nawet czas. Pięknego rozpoczęcia lata. Już za chwilę w Trójce muzyczne spotkanie z Piotrem Kaczkowskim, czyli sobotnia tonacja Trójki, a teraz Mapa i zespół Tęskno.